No ke ne lisusu wapi nkolo. Yoni mwana mpata kolo mwa kabasumo. Yango na zongi epai na yo. Yo ke langa emawa. Nako kima wapi ngana kanisi bomo inangai. Mabenga inasale liyo kolo eluke linga imakambo. Nazangi kimya esengo nanga ebongwa ni mawa. Papa yo limbisanga, papa yo zambe nanga. Sangai